Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. De eerste dag van de wintertijd is voor mij altijd erg verwarrend. Om 8 uur 's morgens denk ik, eigenlijk is het nog maar 7 uur. Of was het nou 9 uur? En om 5 uur 's middags, eigenlijk is het 4 uur, toch? En dan ga ik weer twijfelen. Gelukkig is dit morgen voorbij. Maar het is evengoed een wonder dat ik hier op tijd zit. Goedenavond, hartelijk welkom bij het Oog. Natuurlijk hebben we aandacht voor de klimaattop in Glasgow, waar Poetin morgen schittert door afwezigheid. En het aanhoudende geweld van voetbalsupporters, het lijkt onuitroeibaar. Hoogleraar sport en recht Marjan Olfers, die heeft daar natuurlijk al heel vaak over nagedacht. En ze heeft wel een idee. En een nieuw spelalfabet. Moet er een eind komen aan Anton, Bernard, Cornelis en Dirk en al die ouderwetse witte mannennamen? Mijn gasten komen met een lijst die de huidige Nederlandse samenleving wel representeert. Ik ben benieuwd. En de vader van de tiramisu is overleden. In het restaurant van Ado Campiol werd dat beroemde toetje bedacht. Toevallig, zegt men. Laten we eerst maar eens naar het nieuws gaan van vandaag. It gives me great pleasure. Zondag 31 oktober. To declare open the 26th session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. De belangrijke klimaattop in Glasgow is van start gegaan. Volgens velen is het erop of eronder. Voor gastheer premier Johnson is één ding duidelijk: de top mag niet mislukken. I must be clear that if Glasgow fails, then the whole thing fails. Maar klinken ook woorden van hoop. Prins Charles ziet voor het eerst sinds 50 jaar een verandering bij de regeringsleiders. I'm at last sensing a change in attitudes and the build-up of positive momentum. Ook klimaatactivist Greta Thunberg is voorzichtig positief. Volgens haar is het nooit te laat om in te grijpen. We can always prevent things from getting worse. It's never too late to do as much as we can. Demonstranten staan buiten om de druk op de wereldleiders te houden, zodat die top een succes wordt. People do have power at the end of the day and we want to demand that steps be taken to save the planet. Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, vindt dat de coronapas breder moet worden ingezet. Ik denk dat de coronatoegangsbewijzen die we nu hebben op grotere schaal ingezet moeten worden, wat mij betreft zelfs ook bij werkgevers. En daar moet dan wel de wet voor worden aangepast. Bruls hoopt dat het kabinet daar haast mee maakt. Voordat er echt ook de nood aan de man in de zorginstellingen komt, ja, dan moet je die wetswijziging eerder vandaag dan morgen nog in gang zetten. Vakbond FNV ziet het niet zitten dat een werkgever mag controleren of het personeel gevaccineerd is of niet. Er zijn nog te veel vragen. Word je dan naar huis gestuurd? Word je ontslagen? Moet je verplicht vakantie opnemen? Kost het je inkomen? Intensivisten zien die uitbreiding wel zitten, want de IC's lopen weer vol met coronapatiënten. Het aantal besmettingen moet naar beneden en dat kan door ongevaccineerden te beschermen. We moeten ervoor zorgen dat zij niet in grote mensenmassa's komen, dat zij bijvoorbeeld door coronatoegangsbewijzen niet besmet raken. En ook op de Bible Belt moet wat veranderen. Dat ook kerkgemeenschappen hun verantwoordelijkheid nemen en met elkaar ervoor zorgen dat daar de besmettingen niet of minder plaatsvinden. Ja. Wie in het noorden van Nederland was, die had vannacht geluk. Daar was korte tijd het noorderlicht te zien. En dat komt niet zo heel vaak voor. Het is echt bijzonder. Je ziet het in de meeste jaren niet of amper. Dus dit is wel speciaal. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En wat er in de krant van morgen staat, dat weet Ewout de Jong. Na Syriërs en Afghanen vormen Turken inmiddels de grootste groep asielzoekers. Dat is nieuws in Trouw. Sinds de coup-poging in 2016 tegen de regering van president Erdogan komen er steeds meer vluchtelingen uit Turkije. Eerst werden vooral mensen vervolgd daar die aanhangers zouden zijn van de geestelijke Fethullah Gülen. Maar inmiddels zijn er meer mensen die gevaar lopen. Journalisten, leraren, mensenrechtenadvocaten en eigenlijk iedereen die zich in Turkije in het maatschappelijke middenveld beweegt, loopt gevaar, zegt vluchtelingenwet. In de krant. En wie Koerdisch is en ook maar een beetje politiek actief, kan worden opgepakt. Ook wie zich niet conformeert aan de conservatieve culturele normen van de regering, zoals bijvoorbeeld de Turks-Nederlandse rapper Murda, kan in de problemen komen. De Telegraaf heeft in de aanloop naar de klimaattop in Glasgow gesproken met de conservatieve Britse schrijver, econoom en historicus Rupert Darwell. Hij bekijkt de aanpak van de klimaatverandering als geopolitieke strijd. De klimaathysterie beneemt ons het zicht op de werkelijkheid, vindt hij. Hij gaat niet naar Glasgow. Zijn standpunten zullen daar ook niet echt populair zijn. Zo schrijft Darwell in een van zijn boeken dat China de grote winnaar zal zijn van de klimaatcrisis. Het zijn volgens hem de rijke landen die hun CO2-uitstoot als eerste beperken. Daarna is het de beurt aan de arme landen, waaronder China. Zo groeit de uitstoot van China gestaag door en doet daarmee elk Europees beleid teniet. Pompeji blijft verrassen, schrijft het AD. De eerste opgravingen begonnen al 250 jaar geleden, maar er worden nog steeds nieuwe vondsten gedaan. Deze zomer nog een zeer goed bewaard skelet en vorig jaar een snackbar. Het park is 66 hectare groot, waarvan 22 hectare nog niet is opgegraven. Pompeji had jarenlang een slechte naam vanwege bijvoorbeeld instortende muurtjes en diefstallen uit de opgravingen. De huidige directeur besteedt zijn geld nu vooral aan het beschermen van de opgravingen in plaats van het doen van nieuwe ontdekkingen. We willen ook wat te ontdekken overhouden voor de komende generaties. En de Volkskrant heeft op de markt in Delft wat commentaar verzameld in de aanloop naar de coronapersconferentie van dinsdag. Een van de geïnterviewden vindt het allemaal één grote hoax, bedoeld om de nieuwe wereldorde te laten ontstaan. Hij is geen wappie, zegt hij. Er zijn er die zeggen dat er reptielen in de regering zitten, maar dat geloof ik niet. De mensen die achter de overheid aanlopen zijn volgens hem de echte wappies. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Dat is Yves Saint Jones met CCC. It's going to be very, very tough, this summit. And I'm very worried. Het kan gewoon niet zo langer. En ja, er loopt gewoon dingen gevaar die niet kapot hoeven. En dat moet gewoon veranderen. We are killing our planet. This year's summit is a pivotal moment for avoiding the most catastrophic impacts of climate change. Ik denk dat alles wat we kunnen doen is hard werken om het toch voor elkaar te krijgen met z'n allen. It's very, very difficult, but I think it can be done. There is no planet B. Ja, u hoorde het al. Vandaag is in Glasgow officieel de VN-klimaattop geopend. De belangrijkste klimaatconferentie sinds die top in Parijs 6 jaar geleden. 2 weken lang zijn zo'n 120 landen bijeen om die doelen die toen zijn afgesproken binnen bereik te houden. Zoals het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graden. In Glasgow is natuurlijk onze verslaggever Helene Ecker. Goedenavond, Helene. Ja, goedenavond. Hoi. Ja, morgen begint die top pas echt, hè, zou je kunnen zeggen. Want dan zullen die regeringsleiders hun inzet voor de komende weken duidelijk maken. En iedereen zal vooral letten op Joe Biden, hè? Want voor het eerst sinds Trump zijn die Amerikanen weer van de partij. Ja, en dat, ja, zeker. Dat klopt echt, hoor. Ik denk dat heel veel ogen van de wereld voor een belangrijk deel gericht zullen zijn op Biden als hij zijn speech gaat houden, hè, wat hij gaat zeggen. En ik denk dat de toon van zijn toespraak belangrijk is, maar überhaupt de terugkeer van de Amerikanen is dat ook echt, hoor. Zij waren altijd ontzettend aanwezig, hè, op dit soort toppen, met heel veel mensen, enorm paviljoen met exposities en presentaties. Terwijl in de jaren dat Trump aan de macht was, was dat teruggebracht tot, hè, ik heb dat zelf gezien in voorgaande jaren, gewoon een enkele witte deur naar een klein hokje. En op die deur hing dan gewoon een briefje met een telefoonnummer voor als je vragen had. Nou, hoe dat trouwens nu hier in Glasgow is, dat weet ik eerlijk gezegd nog niet. Want we waren vandaag wel heel erg lang bezig om überhaupt binnen te komen. Mm-hmm. De beveiliging is altijd heel erg streng. En nu kwamen daar ook nog allerlei COVID-maatregelen bovenop. Mm-hmm. Maar de vraag is dus vooral, behalve die toon van Biden, met welke inhoud komt hij? En in zijn eigen land heeft Biden de afgelopen tijd strijd moeten leveren in het congres over de klimaatmaatregelen in eigen land. En ja, daar is wel minder uitgekomen dan hij had gewild. En dus komt hij ook wel wat zwakker naar Glasgow dan hij zelf had gehoopt. Ja. Groot-Brittannië is het gastland. Wordt daardoor extra gelet op Boris Johnson? Ja, de rol van het gastland is ook echt wel belangrijk, hè? Of zo'n gastland het goed leidt en organiseert. En sommige mensen bij ons kijken er misschien een beetje gek tegenaan dat een conservatieve rechtse regering zich erg sterk maakt voor het klimaat. Maar Groot-Brittannië is er al wel in geslaagd om zijn uitstoot substantieel terug te brengen, hè, met een behoorlijk hoger percentage dan Nederland. En vandaag heeft Johnson gezegd, er zijn eigenlijk geen excuses meer voor uitstelgedrag. En hij vindt dat de wereld ervoor moet zorgen dat die 1,5 graad opwarming binnen bereik moet blijven. Want, zo zei hij, ja, we zien nu toch met eigen ogen al de verwoesting die door klimaatverandering wordt veroorzaakt. Van hittegolven, droogtes tot bosbranden en orkanen. Ja. De landen uit de EU trekken op als 1 blok. Hè. Nederland valt daar ook onder. Wat wordt de Europese inzet? EU? Morgen? Nou, ja, de EU, Europa, wil graag een voortrekkersrol spelen in de wereld. En komt natuurlijk ook best met een heel goed verhaal hier naartoe. Vanwege de Green Deal, hè, van Eurocommissaris Timmermans. Dus de EU hoopt dat andere landen hun voorbeeld zullen volgen. Wat alleen wel een beetje ingewikkeld is, is dat het voor die 1,5 graad opwarming nodig is dat de wereld in 2050 op ongeveer 0 uitstoot moet uitkomen. Maar dat is een wereldwijd gemiddelde. En daarom zijn er ook wel wetenschappers die zeggen, ja, eigenlijk zouden rijke landen dat punt wat eerder moeten bereiken. Want als het voor armere landen moeilijker is, hè, omdat ze minder geld en kennis hebben, dan is het beter als rijke landen bijvoorbeeld in 2040 op 0 gaan zitten. En dan kiest een land als China hopelijk voor 2050. En een land als India, wat nog armer is, lukt het dan misschien in 2060. En dan kom je met z'n allen gemiddeld in 2050 op 0 uit. Nou ja, de vraag is gewoon of hier in Glasgow verschillende landen toch nog wat extra gaan beloven in termen van wanneer ze dan hun uitstoot terug willen brengen. Ja. Dankjewel, Helene. We spreken je de komende tijd ongetwijfeld heel veel vaker. En succes in Glasgow. Rusland, Vladimir Poetin, is de grote afwezige op de top. En waarom die verstek laat gaan, dat bespreek ik met Ruslandkenner Helga Salomon. Goedenavond, Helga. Goedendag. Ja, eerder deze maand zei Poetin nog dat Rusland uiterlijk in 2060 klimaatneutraal wil zijn. Toen dacht ik, oh, hij is er misschien toch mee bezig. een beetje laat, hè, zou je zeggen. Ja, dat wel, maar ook... toch, hij heeft dit gezegd. Ja. Nou, dat is de kritiek, hè, eigenlijk. Zei hij dat? Dat werd meteen een paar dagen geleden door het ministerie van Economische Zaken in beleid omgezet. Dat is het dan. Maar wij begrijpen allemaal dat in 2016 Poetin dood en begraven is. 2060, ja. 2060 dood en begraven is, net als zijn clan. En het punt is, waarom is Poetin er niet? Er is geen eer aan te behalen voor Rusland. Want ja, Poetin wil een mooie show weggeven, maar Rusland is een olie- en gasland. Ja. Hè? De helft van hun schatkist die komt uit olie en gas. Ja, en wat nog belangrijker is, niet alleen de staatsbegroting steunt daarop. Daar houdt hij dus de loyaliteit van de mensen mee. Maar Poetin en zijn kring, als je kijkt naar de opkomst van Poetin in de jaren 90, toen hij wegging bij de KGB, ging hij naar Petersburg en hij is rijk geworden. Hij zit letterlijk in de olie. Hij en zijn clan, die zijn allemaal rijk geworden in de olie. Als je bedenkt dat de topman van Gazprom en de topman van het grootste oliebedrijf Rosneft, dat waren nauwe assistenten van Poetin, allebei. Dus het is gewoon een deel van zijn identiteit eigenlijk? Het is een deel van zijn kapitaal. Oh. Poetin en de clan om hem heen, vooral de mensen uit de veiligheidsdiensten, die zijn rijk geworden. Wat ik zeg, het hoofd van Gazprom, het rijkste gasbedrijf, was een rechterhand van Poetin in Sint-Petersburg. Het hoofd van het grootste oliebedrijf, Rosneft, heeft letterlijk, daar zijn foto's van, zijn koffertje gedragen. Het is bekend dat de oligarchen zijn die zogenaamd in de oliehandel zitten, dat het geld wordt doorgesluist naar Poetin. Dus Poetin zou zijn eigen regering onderuit halen. Het geldt deels ook voor Saoedi-Arabië, voor andere olielanden. Olie is, zeg maar, ja, een groot deel van de inkomsten komt uit olie en gas. Rusland is ook sterk in andere grondstoffen. Dus ja, hij zou eigenlijk gewoon zichzelf, zijn eigen regime onderuit halen als hij serieus dat zou aanpakken. Ja, maar goed, als het de goede kant op zou gaan, dan zou olie en gas steeds minder belangrijk worden. Ja, en dat wil Rusland niet. En wat heel fascinerend is om die doelstelling van 2060 in een context te zeggen. De secretaris van de Veiligheidsraad, waar Poetin dit plan mee heeft besproken, denk je, de Veiligheidsraad, dat gaat over de veiligheid van Rusland. Nikolai Patrushev, een rechterhand, voormalig KGB-generaal, die heeft gisteren een interview gegeven. Ja. En die heeft gezegd, dat zegt alles over het denken van Poetin en zijn kring, het Westen, de regeringen willen dat bedrijven en mensen groene energie willen gebruiken. Waarom? Omdat ze niet willen dat die landen olie en gas van Rusland afnemen. Het is allemaal gericht tegen Rusland. Ja. Dat geeft in een notendop de redenering weer vanuit het Kremlin. Maar doet Rusland dan wel iets aan klimaatbeleid of helemaal niets? Poetin is er niet. Er is wel een delegatie in Glasgow. Ja. Oh ja. En die gaan de Russische agenda promoten. En dat is een agenda die niet in ons belang is. Ze willen namelijk, in Rusland is kernenergie tot groene energie bestempeld. Oh. Rusland is een van de landen die de meeste kernenergie produceert. 20% van het energiegebruik in Rusland komt uit kernenergie. Vergeten we nog wel eens, hè? Dat vergeten we nog wel eens. En in de EU wordt dat niet erkend als groene energie, want je hebt een afvalprobleem. Ja. Dus ze zeggen, wij gaan pleiten, samen, overigens met Frankrijk, Finland, Tsjechië en nog 7 Europese landen, dat kernenergie groen wordt. En verder, zegt Poetin, heeft hij gezegd bij de G20, wij zijn meer dan energie-neutraal. Maar hoe komt dat? Ze hebben heel veel bossen. De helft van Rusland bestaat uit bossen. Mm-hmm. 20% in de wereld. Dus hij zegt, wij stoten wel uit, maar wij kunnen nog veel meer opnemen. De EU is het niet eens met de getallen die Poetin noemt. En daar gaan ze dus ook over onderhandelen. Ze willen dat er wordt gezegd, die bossen in Rusland nemen 3 keer zoveel CO2 op dan de Europese Unie erkent. Dus ze gaan de eigen agenda promoten. Maar is dat ook zo? Dat is niet zo, volgens de EU. Nee, nee. Maar zij zeggen, in 2060 is dat wel zo, maar dat wordt niet erkend. Dus ze gaan strijden. Ja. Een ander punt is, Poetin probeert ook de sancties te omzeilen. Want hij zegt, ja, de sancties tegen Gazprom moeten worden opgeheven. Bijvoorbeeld dat ze hier geen geld kunnen lenen. Want anders kunnen ze geen groene projecten doen. Dus Rusland promoot een agenda. De minister van Economische Zaken is in Glasgow. Die de eigen doelen dient. Maar het heeft niets te maken met het terugdringen van de olie- en gasproducten of de aluminium. De staalproductie, de nikkelproductie. En de mensen? Zijn de mensen zich bewust van deze problematiek? Het is natuurlijk zo, een vis begint te rotten vanaf de kop. En Poetin heeft eind 2019 gezegd, ja, de oorzaak van die opwarming, die is helemaal onduidelijk. He, dan zie je ook weer wat betekent dit. En 1/3 van de Russen zegt: de opwarming van de aarde is niet aan mensen te danken. Bovendien is het milieu een luxe probleem. Want zij kijken natuurlijk naar hun inkomen, net als hier, hè? Maar daar nog meer. Dus de mensen, het laatste, je ziet het ook op de Russische tv nu, zelfs de onafhankelijke media. Hier is iedereen ermee bezig, maar daar eigenlijk niemand. Terwijl die gevolgen van die klimaatverandering ook in Rusland te merken zijn. Bosbranden in Siberië hebben we gezien. Ontdooien van de permafrost. Je zou toch denken, dat zet de mensen wel aan het denken. Desastreus is het, desastreus. Ja. Hè? 45% van de grond bestaat uit bevroren grond. Permafrost, dat is nu aan het smelten. Want de opwarming gaat het hardst in de Noordpoolcirkel. Ja. Dus dat gaat allemaal schuiven, wat er staat. Maar ja, het wordt niet belicht. Rusland is geen democratie. Dus de mensen, het wordt... Kijk, bij ons, wij vinden het ook allemaal pijnlijk als we moeten inleveren. Maar wij bediscussiëren het, ook al vinden politici het geen populair boodschap. Nee. Maar in Rusland wordt het überhaupt niet bediscussieerd. Ja. En de mensen zijn er zelfs blij om. Want die zeggen, oh leuk, opwarming van de aarde, goed voor de landbouw. En dan smelt de Noordelijke IJszee. Dan kunnen we rond het noorden van Rusland varen. Dus die zien daar gunstige effecten in, veel mensen. Ja. Nou, zal die nog op een of andere manier invloed proberen uit te oefenen daar? Het is interessant of die mee gaat doen via een videoverbinding. Ja. Dat is nog steeds onduidelijk. Maar die delegatie is dus bezig. Interessant, vandaag was de president van Finland op bezoek in, ja. In Rusland. Ja. Die ook voor het benoemen van kernenergie is als groene energie. Dus daar zijn ze aan het lobbyen voor hun agenda. Dat wel. Dankjewel, Helga Salem. An Angel, a Crook and a Thief. Dat was een nummer van Anne Soldaat. Het geweld en de spreekkoren op en rond voetbalwedstrijden. Het was tijdelijk, dacht men. De supporters mochten eindelijk weer de stadions in en moesten stoom afblazen. Maar de ongeregeldheden houden aan. En ook dit weekend ging het bij een paar wedstrijden mis. Dit is wat burgemeester Bruls van Nijmegen er vanochtend over zei. Dit is onacceptabel. Dit moet nu echt, we moeten nu gaan ingrijpen, want we lijken wel, als je het in voetbalcompetities vergelijkt, lijkt wel Nederland eerder op Oost-Europese competities te lijken dan de Engelse en Duitse competities. Je ziet hoe bepaalde supportersgroepen, als je ze zo kan noemen, het zijn niet eens hele grote aantallen, hoe die eigenlijk ons als het ware gijzelen en dit soort taferelen steeds terugkeren. Ja, hartelijk welkom in de studio, Marjan Olfers, hoogleraar Sport en Recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ja, je hoort steeds, het is een klein groepje dat het voor de rest verpest, hè? Ja, dat is vaak zo. Je zucht. Ja, we doen net alsof het eigenlijk nu allemaal ontstaat. Maar het is natuurlijk al jarenlang aan de gang. Alleen, ja. Nu hebben we het lijkt nu alsof het elke dag zo'n beetje... Ja, raak is, ja. Ja. En het wordt al jaren geroepen, dit. Maar dan is natuurlijk toch altijd weer die vraag die terugkeert. Waarom lukt het dan niet om dat kleine clubje tussen aanhalingstekens aan te pakken en uit die stadions te weren, te verbannen? Ja, als we meteen de oplossing hadden, dan hadden we hem waarschijnlijk al gehad. Maar ik denk wel dat we toch nog wel een slag kunnen maken. Het eerste zit met name op het bewijsprobleem. Dus als je iemand wil pakken, bijvoorbeeld een stadionverbod op wil leggen, dan moet je wel weten wie dat is. En ze zijn uitermate goed in het verhullen of zich achter vlag of wat dan ook te verbergen. Dus wat je moet doen is dat er echt goed cameratoezicht komt in die stadions. Dat je echt op individueel niveau de mensen kunt identificeren wie zich daar schuldig gaan maken. En dan moeten die clubs dus ook die mensen registreren? Ja, de meeste hebben al een seizoenskaart, dus die zijn wel ergens geregistreerd. Maar wat je hoopt is dat iedereen die in het stadion komt, dat er dus bijvoorbeeld ook geen mensen tussen zitten met een gezellig stadionverbod. Dus je moet ook een goede entreecontrole hebben. En dat gaat nog wel eens mis? Nou, wat je ziet is dat het soms zo druk is aan de buitenkant, hè, dat mensen naar binnen willen, dat er ook nog wel eens eentje doorheen glipt met een stadionverbod. En die zit dan wel binnen. En op dat moment maakt hij zich weer geloos populair tussen de anderen natuurlijk, want hij heeft het systeem naar zijn hand kunnen zetten. Maar wat je vooral ziet is dat je wil dat bewijsprobleem moet op orde en daarnaast moeten clubs, en dat vind ik nog steeds dat wat weinig gebeurt, ook echt door gaan pakken op hun eigen supporters. Want het is de verantwoordelijkheid van de clubs. In eerste instantie, als er iets binnen het stadion gebeurt, is het in eerste instantie altijd de verantwoordelijkheid van de thuisspelende club. Die heeft, zo noemen we dat, het huisrecht. En die moet zorgen dat het in zijn huis, namelijk in dat stadion, geordend en geregeld allemaal verloopt. Dus die is als eerst verantwoordelijk en zou dus ook een stadionverbod op kunnen leggen. Ja. Wat misschien ook een probleem is, dat er steeds weer nieuwe bijkomen. Het is nooit een groepje dat precies hetzelfde blijft over de jaren heen natuurlijk. Nee, het is ook geen homogene groep vaak. Wat we vaak zien, en zeker bij de grotere clubs, dat er ook verschillende supportersgroepen zijn die ook nog weer onderling rivaliseren met elkaar. Dus het is ook geen homogene groep. Maar over het algemeen weten heel veel clubs wel wie de echte raddraaiers eronder zijn en wie de zogenaamde leiders zijn van die groep. Ja, nou heb ik ook wel gehoord dat mensen gewoon bang zijn om maatregelen te nemen. Dat is natuurlijk niet zo gek als je ziet wat er gebeurd is bij Feyenoord, waar directeur Koevermans zijn functie heeft neergelegd omdat hij bedreigd werd. De stewards die durven ook niet echt door te pakken. Het is gewoon veel angst. Mensen... Er is heel veel angst. En ik denk dat je daar ook een heel belangrijk punt aanstipt. Als dus die thuisspelende club moet zorgen voor de orde en rust in het stadion. En tegelijkertijd weten we dat dreiging en bedreiging veelvuldig voorkomt van mensen die daar bij de club werken. Zeker in directieposities. Dan moet je op een gegeven moment ook wel gaan afvragen of je daar ook die bevoegdheid neer moet leggen. Of dat je die bijvoorbeeld niet moet gaan delegeren aan, nou ja, noem eens iets, of iemand die daarvoor wordt aangewezen, die niet bekend is bij het publiek. Ja, want ik heb net de luisteraars, ik zeg maar, Jan Olfers, die heeft wel een idee. Dat is eigenlijk het idee waar jij nu mee komt. Van nou, je moet dat dus weghalen bij mensen die een gezicht hebben. Je moet een soort externe unit optuigen of zo. Nou, of een functionaris aanwijzen. Net als dat we op het speelveld de VAR hebben. Nou, niemand weet wie de VAR is. Hè, want dat is een groepje mensen ergens in Zeist die kijkt naar die continu die bewedstrijdbeelden. Dat is heel makkelijk om de scheidsrechter te pakken. Want die heeft natuurlijk, je weet wie dat is. Je weet precies wie het is. Uh-huh. Ook als het gaat om dreigement. Daarom ben ik ook echt niet voor om ook op de scheidsrechter zoveel. Op het moment dat er ongeregeldheden zijn, moet vaak de scheidsrechter ingrijpen. Ja, ook dat is weer naar een persoon te herleidbare maatregel. Dus waar ik voor zou pleiten is, probeer dat allemaal weg te halen bij personen die je kunt aanwijzen, die je kunt zien. Om die dreigementen eigenlijk weg te nemen. En hoe doe je dat? Ja, door iets of iemand aan te wijzen die dus niet iedereen kent. Nee, want anders dan staat er de volgende dag weer iemand in de tuin van een bepaalde persoon. Ja, dat komt voor. Hè? Dat risico loop je. En we weten allemaal dat vooral bestuurders van betaald voetbalclubs buitengewoon veel risico lopen daarop. En is dit nou een idee waar al over gesproken wordt? Of nee, dit is gewoon voor mij ook. Hè, ik ben hoogleraar en mijn werk is om te proberen ook zo creatief mogelijk te kijken. We hebben namelijk al heel veel regels. Wat we vaak doen, we schieten in de kramp doordat we denken we moeten meer regels hebben. Dus als er een incident gebeurt, is altijd een roep meteen om meer regels. Maar nooit van hoe werken die regels nou eigenlijk? Want we hebben alles al. We hebben een voetbalwet waar een heleboel bevoegdheden zijn voor bijvoorbeeld de burgemeester. Een meldplicht kan hij doen. We hebben strafrechtelijke stadionverboden. Die worden eigenlijk nog heel erg weinig opgelegd. Maar hoe komt dat? Dat komt weer op dat bewijsprobleem aan. Nou, als je dat bewijsprobleem dus wil oplossen, dan moet je goed kunnen identificeren. Dan moet je dus ook allemaal investeren in goede apparatuur. Ja. En dan moet je die mensen ook eruit kunnen pikken. Ja, maar goed, dit is een idee. Ik bedoel, daar gaat over gesproken worden. Of is dat nog niet in dat stadium terechtgekomen? Nou ja, ik denk dat we nu met elkaar weten dat het. Dit is echt niet van vandaag op morgen. Nee. En als dit ergens gebeurt, bijvoorbeeld in een café of wat dan ook, en er is een heleboel hommeles of er wordt geweld gebruikt, ja, dan zie je de burgemeester ook wel eens dat soort gelegenheden sluiten. Hier gaat het om een hele grote groep mensen in een stadion. Maar iedereen is het wel ontzettend zat. En vooral die mensen die ook gewoon van het voetbal willen genieten. Ja. En nog een tip om de spreekoren aan te pakken? Spreekoren blijft gewoon ook heel erg lastig. Maar die schijnen dus ook niemand ooit te horen in die stadions, behalve als ze uitgezonden worden op televisie. Wat het op zich wel wonderlijk maakt. Dus ook daar zou ik wel willen dat daar meer mensen omheen staan. Want we weten altijd uit welke hoeken het komt. We weten ook echt wel wie er zingen. Maar die moeten nu ook wel een keertje worden aangewezen. Ja. Nou, we hopen dat het idee wat handen en voeten krijgt en dat het uiteindelijk tot iets gaat leiden. Dankjewel, Marjan Olvers, hoogleraar Sport en Recht. Ja. Marley was dit met One Love. Ja, Willem Eduard IJmuiden. Ik hoorde dat vroeger mijn vader altijd zeggen. Als hij aan de telefoon was, dan zat ik op de trap als klein kind. En dan denk ik, wat zegt hij toch? Waarom zegt hij dat steeds? En pas later viel dat kwartje dat hij onze achternaam spelde. Namelijk Van der Wij, W-E lange I. En dat komt uit het spelalfabet. Nou ja, dat kent u vast wel. Handig als je bijvoorbeeld een naam moet spellen. Maar die lijst is aan vervanging toe. Dat vinden mijn gasten. Zij presenteren komende donderdag een nieuw alfabet. Bij mij zitten Gilles Maton en Desiree van den Berg. Hartelijk welkom, dames. Kennen jullie eigenlijk dat hele alfabet? Dat van Nederland, hè? Ja, natuurlijk kennen we dat alfabet. Nou, Anton, Bernard, Cornelis, Dirk, Eduard. Ja, Ferdinand, Gerard, Hendrik. Ja. Ja, en zo gaat hij nog even door. Zo gaat hij nog helemaal door. Hoe lang bestaat die lijst eigenlijk al, weet u dat? Ja, zo'n 100 jaar. Zo lang? Ja. Ja. En gebruiken jullie hem ook veel zelf? Nou, ja, ik, als ik mijn postcode zeg, dan gebruik ik hem altijd. Ja. Ja. Nou goed, waarom of wanneer dachten jullie, dat is eigenlijk toch niet meer van deze tijd, er moet iets anders komen? Dat was Jill kwam daar bijna 4 jaar geleden mee aanzetten. Oh. Ja, nou ik herinner me dat ik op een gegeven moment bij een instantie aan de telefoon zat en dat ik ook iets moest spellen. Mm-hmm. En dat ik op een gegeven moment dacht, huh? Toen zei ik tegen mijn vrouw, maar dit zijn allemaal mannennamen. Ja. En toen zei zij, ja, dat is waar ook. Wat raar. Behalve Xantippe. Ja, en Maria natuurlijk. Ja, en Maria. Maar dat is ook Marie. En Marie kan ook weer een mannennaam zijn. Maar ja, Xantippe en Maria. En dat is het ook wel weer een heel grappig verhaal. Want Maria is natuurlijk onze heilige Maria. De moeder en van heilige Jezus, maagd. Ja. En Xantippe is het de vrouw van Socrates. Ja. En de heks. Of wow. Een helle. Boosaardig. Ze is later door mensen nogal in een kwaad daglicht geplaatst. Maar of dat helemaal zo klopt, weet ik niet. Maar het is wel waar. Zo wordt het een boosaardige vrouw. Ja. Ja. Ja. Dus toen dachten jullie van nou, er moet iets nieuws komen. Ik weet het nog niet, dus ik ben heel erg benieuwd. Hè, vertel eens, wat hebben jullie daar dan van gemaakt? Nou, we hebben met een bepaalde methode gewerkt, omdat wij eerst gewoon zelf lukraak namen gingen bedenken. Toen dachten we, nee, dit is niet the way to go. We moeten een iets meer... er moet wel een idee achter zitten waarom we deze namen kiezen. Dus we hebben de hulp ingeschakeld van een professor naamkunde. Dr. Gerrit... Gerrit Bloothoofd. Gerrit Bloothoofd, ja. Die heeft ons toegang gegeven tot alle namendata van Nederland van de afgelopen 50 jaar. Toen moesten we een beetje gaan beslissen van wat voor alfabet willen we precies maken. We wilden graag dat het representatief zou zijn. Dus dat het Nederland zou laten zien zoals het nu is. Mm-hmm. En toen zijn we aan de slag gegaan met alle namen van mensen woonachtig in Nederland. De populairste namen. Van alle letters, woonachtig in Nederland sinds 1971. Dus echt de afgelopen 50 jaar, die lijst hadden wij toegang toe. En toen zijn we in de 10% van de meest populaire namen per letter gaan zitten. Ja. En daar hebben we een selectie uit gemaakt. En die selectie hebben we gebaseerd op bepaalde... daarin hebben we rekening gehouden met ook de functie van het spelalfabet. Dus dat... zoals het gebruikt wordt, we gebruiken het spelalfabet natuurlijk om ons te verduidelijken. Ja. Dat iedereen begrijpt welke letter je zegt. Daarmee begint dat woord dan. Ja, en dus... Niet onduidelijk zijn, nee. Ja, dus alle namen moesten wel dusdanig van elkaar verschillen. Dat je weet dat als je die namen hoort, ook als je de eerste klank niet hoort, om welke letter het gaat. Ja, en waar zijn jullie op uitgekomen, Jill? Nou, ik heb de eerste 3 namen, die kan ik wel met jullie delen. Bijvoorbeeld Ali. We hebben beginnen met Ali. De A van Ali, een mooie leuk. A. zeg maar, een duidelijke A. Ali is ook een vrouwennaam in Nederland. En ook een mannennaam, Ali B. Ali B bijvoorbeeld. Ja, maar het is wel een goede naam, Ali B, meteen een B eraf. Ja, maar die hebben we niet gevraagd om de A te vertegenwoordigen. Nee. De B van Bo, een hele mooie bolle B. Ja. En de C, dat was best wel een moeilijke. Want dat is Celine, waarbij je die C heel duidelijk hoort. Want nu heb je Cornelis, dat is dus een C die als een K wordt uitgesproken. Ja. Dus dat is best wel een moeilijk, daar loop je dus tegen aan. Ik heet Jill, dat zou bijvoorbeeld nooit kunnen. Nee. Omdat dat klinkt als een D. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat we eerst bijvoorbeeld Chantal hadden. En die heb ik toen een keer getest terwijl ik in bij de tuinen stond. En dan denken ze dat het met een S begint. Ja, toen had die mevrouw mijn postcode verkeerd gespeld. Oh, dus toen dacht ik, nee, dat is niet maar goed. Jullie hebben dus ook gelet op evenveel mannen- als vrouwennamen? Ja. En namen die niet per se, die niet per se stereotypisch mannelijk of vrouwelijk zijn. Dus die van beide geslachten of vorige in geslacht kunnen. Bo. Ja, ik snap dus daar het. Is nu een goede balans nee, want in. Jullie dachten wat er nu staat, dat zijn toch wel heel veel van die een beetje ouderwetse witte Nederlandse mannennamen. Ja, zeker. Ja. Dus het is een inclusiever alfabet. Ja, dus los van mannelijke en vrouwelijke namen hebben we ook rekening gehouden met diversiteit. Type namen. Ja. Zoals? De A van Ali. Okay. Dus we zijn gaan kijken. En dat hebben we, daar hebben we zeker ook rekening mee gehouden. Ja. Dus niet-westerse namen. De Z. Niet-westerse naam. Dat had ik ook wel verwacht dat erin zou zitten. Ja. En wat dat dan? Nou, bijvoorbeeld de Z van Zeynep. Ja. Oh ja, dat is een Turkse naam. Een Turkse naam. Een hele populaire Turkse naam. Een vrouwennaam, toch? Ja, en we hebben de D voor Daniel. Dat is dan een Joodse naam. Maar ook verschillende. We hebben een... Gerrit Bloothoofd heeft daar ook een mooi stuk over geschreven. Dat wordt ook van de week gepubliceerd. Okay. Over de afkomst van die verschillende namen die nu in het alfabet zitten. En sommige, deze één naam, die heeft wat stond er ook weer bij. De V. Het was elitair. Elitair, ja. En wat hebben jullie met de X gedaan? Ja, die is er wel uit. Maar dat we kwamen eigenlijk pas achter dat ik over het verhaal van Xantippe toen we alles hadden gemaakt. Ja. En dat is nu ook een hele mooie Xantippe letter. Erin gebleven? Nee, dat kan ook niet, want die zit ook niet in de 10% populairste namen. Nee. Oh ja, dat is waar. En want wie noemt zijn kind nou Xantippe? Een andere naam geworden. Ja. Xandra of zoiets? Nee. Wellicht. Okay, goed. Jullie willen nog wat graag overhouden. Ja. Dat begrijp ik. En is dit nu echt serieus of is het een kunstproject? Nou, het is wel serieus. Ik denk dat het project veel meer blootgeeft dan alleen maar dat er alleen maar mannelijke namen in dat spelalfabet staan. Het zegt natuurlijk heel erg over een wit mannelijke norm. Ja. Die wij in het alledaagse taalgebruik gebruiken en waar we ons niet eens van bewust zijn, maar wat wel iets doet met ons denken. Ja. Maar wil je natuurlijk dit echt gewoon veranderen voor mensen? Dat vereist nogal een. Tuurlijk. Het begon met een idee. En Jill hadden mij erbij. Ik heb een taalwetenschappenachtergrond en ik ben fotograaf. En ik dacht, we gaan 26 portretten van die namendragers gaan we schieten. Ja. Ga ik dan schieten. En dan begint het een beetje als een kunstproject, maar gaandeweg, we hebben het zo goed onderbouwd en toch wel professionele hulp ingeschakeld. Aha. Dus het is wel de bedoeling dat mensen het gaan gebruiken. Ja. Oké. Ja, of in ieder geval, en dat we een gesprek ook op gang brengen hierover. Dat vooral. Precies, nou dat hebben we toch bij deze gedaan. Zeker. En die portretten zijn te zien in het Pakhuis de Zwijger. Ja, klopt. Ja. Oké, nou, hartstikke leuk. Even kijken, Jill, en dan heb ik jullie namen even niet zo gauw bij de hand. En deze Ray. Ja, precies. Ja. Jill Maton, de naam is echt belangrijk. Hè? Ja. Dus dat moet ik nu even... Jill kan dus nooit in het alfabet komen. Deze Ray had wel gekund. Die stond er ook bij. Ah, oké, deze Ray van de Berg. Dank jullie wel. È morto a Treviso Ado Campeol, il papà del tiramisù. Aveva 93 anni. Ja, hij is overleden. De vader van de tiramisu, de bedenker van het beroemdste toetje van de wereld dat je met een lepel eet. Ado Campeol heet hij. Goedenavond, culinaire historicus Onno Klein. Dag, historicus, dank je wel. Is dat niet zo? Je bent toch culinaire historicus? Ik ben journalist, hè? Oh, ik ben schrijver en wel gespecialiseerd in geschiedenis. Maar ja, ik heb het niet gestudeerd. Precies, en liefhebber van tiramisu? Ja, best wel. Ja, best wel. Ik vind het zo zwaar. Ja, nou ja, als het goed is, is het heel luchtig. Ja, maar ja, met die kaas erin. Ja, mascarpone. Dat is zeer vet. Weinig. Vet toetje, oké. Ja. Goed, en hoe moet het volgens Ado Campeol worden gemaakt? Ah, Het oude recept, het oude principe van eidooiers met suiker bij elkaar. Ja. Wat in heel veel toetjes terugkomt. Maar daar komt de mascarpone bij. En dat, eigenlijk is dat al de basis van de tiramisu. Maar dat komt op een basis van Savoyardi. Savoyardi is de Italiaanse lange vinger. Ja. En die wordt dan besprenkeld met zeer sterke koffie. Dat is de basis. En dan mag er nog wat cacao op. Ja. Ja. Het is pas in de jaren 70 bedacht. Ik las dat even. Pas in 1972 werd het op het menu gezet. Toen dacht ik, dacht dat het veel ouder was. Je hebt het idee dat het er altijd al geweest is, de tiramisu. Ja, we denken van heel veel dingen dat ze er altijd al geweest zijn. Maar zeker in de Italiaanse keuken zijn heel veel dingen nogal jong. Ja. Voor zover we weten. Ja, hoe komt dat dan? Ja, hoe komt dat? Dat is omdat ons idee van traditie, van geschiedenis vaak niet klopt. Dat wat er was toen je klein was en wat oma vertelde, dat zal er wel altijd zijn geweest. Ja, ja. En er is ook een verhaal rondom dit toetje dat het toevallig ontstaan zou zijn. Ja, dat zou dan ook. Hè? Want eigenlijk, deze meneer Campion is de eigenaar, was de eigenaar van het restaurant waar dat dan voor het eerst geserveerd zou zijn. In Treviso. En het was zijn kok, Loli werd hij genoemd, Roberto Linguanotto. Ik heb het even opgezocht ook. Oh, mooi klinkt dat, ja. Ja, die had dat dan gemaakt. Maar ja, er zijn toevallig, ook andere toch? Stemmen. Er was iets ergens ingevallen. Ja, zoiets, dat zal wel weer natuurlijk. Hij was per ongeluk, hij was ijs aan het maken. Ja. Toen had hij iets vergeten en toen bleef dit over. Maar het bouwt op een traditie van toetjes uit Noord-Italië in Friuli, tegen wat nu Slovenië is. Ja. Wordt al in 1938 een toetje gemaakt en dat heet dan Tire Me Su. Oh. Hetzelfde betekent, trek me op, pik me op. Ja. En dat was dan met chocolademousse, lange vingers, zabaione erop. Dus weer die crème van eieren en dus dat lijkt suiker. Er eigenlijk al best wel veel op. Het lijkt er al best veel op. Ja. En dan hadden we voor die tijd al dat zuppa inglese. En dat was dan ook met laagjes. Weer laagjes en dan fruit en custard erop. Dus het zit in een traditie. Ja, maar goed. Die tiramisu, hè, zoals je die net beschreef, zoals die gemaakt moet worden. Is dat dan ook een erkend recept van dit is de echte, ware tiramisu? Ja, dat is dat. Dat heeft men, dat beweert men. Mm-hmm. De Accademia Italiana della Cucina. Die heeft dat gedeponeerd ergens, het recept. En dat moet het dan wezen voor in secula seculorum, voor alle eeuwigheden door. Maar is dat een serieuze club, de Accademia Italiana della Cucina? Bloedserieus. Bloedserieus. Veel serieuzer dan veel organisaties bij ons zijn. De Italianen nemen dat heel erg zwaar op. Hm. Ik ben er zelf een poos lid van geweest. Ja, van de internationale tak, toch? Van een tak hier, een afdeling in Nederland. Niet Italiaan, die mag daar toch geen lid van zijn, van de Accademia Italiana della Cucina? Ja, toch wel? Ik had in Italië gewoond en ik profileerde mij, en dat doe ik nog, als Italië-specialist, als het om de keuken gaat. En ik mocht daar dan lid van worden. En dat heb ik een aantal jaren gedaan. En toen was het te duur voor mij. Ik zat nog in het begin van mijn carrière. Het was te duur om alles te betalen, die diners en het lidmaatschap. Moest je dat zelf betalen? Ja, moest je zelf betalen. En het is eigenlijk, heel onvriendelijk gezegd, het is ook een beetje een club als de Rotary. Het is dus een beetje een elitaire club. Maar wel mensen die heel erg van eten houden en van wijn. En die daar erg veel aandacht aan besteden. Maar die ook wel dingen claimen, zoals het ultieme recept voor de tortellino in Bologna, die historisch niet hard te maken zijn. En die claimen dus ook dit tiramisu recept? Ja, en die zeggen dan dit is het. En suggereren daar ook weer mee dat het dus al eeuwen bestaat. Oh. En die, precies, dat krijg je dan. En die club, die Accademia Italiana della Cucina, bestaat die al heel erg lang? 1953. Ook helemaal nog niet zo vreselijk lang, nog geen 70 jaar. Ja. En waarom hebben ze die opgericht? Ik denk dat past in een behoefte, in een verlangen om zich te onderscheiden van de Franse keuken. Frankrijk heeft de keukens van Europa heel erg gedomineerd. Zeker in de 19e eeuw en hupzo, de 20e eeuw in. Een hele beroemde kookschrijver uit 1891, Artusi, verzette zich daar al tegen. En in 1953 zijn er mensen die willen dat markeren. En we zijn niet alleen maar Frans. En dat is goed gelukt. Want inmiddels is de Italiaanse keuken, die was er natuurlijk al lang, maar ook gemarkeerd als een zeer hoogstaande keuken. En dat is misschien wel mede dankzij hen gekomen. Nou ja, ik denk dat wel dat zeker in Europa de Franse en de Italiaanse keuken beide toch genoemd worden als de beste keukens. Precies, ja. Precies. Dus het is goed gelukt. Dat is dan daarmee goed gelukt. Ja, maar goed, nu zeggen ze dus van gerechten moet je volgens vaste ingrediënten maken. En als je dat niet doet, ja, dan is het niet zo, dan is het niet echt. Dan is het niet, oh ja, of dan niet is lekker het niet misschien. Goed, dan is het, dan mogen we daarop neerkijken. Dat is heel lastig. Nou ja, dat is ook natuurlijk wel zo. Ja, iedereen die doet maar wat, hè? Buiten Italië helemaal. Ja. En dan worden de Italianen heel driftig. Pesto, waar in plaats van pijnboompitten cashewnoten worden gebruikt. Nou, oh, iedereen krijgt een rolling. Maar die recepten zijn vaak, ja, die zijn dan nu wel genoteerd en dat geeft een soort fixerend effect. Mm-hmm. Maar die zijn ontstaan, die zijn niet zo oud en vroeger gebeurden er allerlei dingen. Er is net een prachtig boek uitgekomen van een meneer, een Italiaan, Luca Cesari. Dat heet 10, over de geschiedenis van pasta in 10 beroemde gerechten. En die schrijft ook dat 30 jaar geleden in Italië de carbonara met room werd gemaakt. Nou, dat is nu inmiddels is dat mag je niet noemen dat daar room in de carbonara gaat. En overigens is de oudste vermelding van carbonara. Ik dacht dat ook dat er room in ging. Ja, nou hij ja, gaat mag erin dus, toch? Want dat gebeurde dus wel. Maar nee, voor de puristen mag dat niet. Geen room in de carbonara. Oh, maar de oudste vermelding voor carbonara is pas van de jaren 50. Voor die tijd geen carbonara. Ja. Tomatensaus op de pasta. Nou, eind 19e eeuw. Het is allemaal veel jonger dan we veel denken. Ja. En die Italiaanse keuken beweegt ook. Als je Artusi leest, een beroemd kookboek uit 1891... die heeft het helemaal niet over primo en secondo, bijvoorbeeld. En pasta eten vooraf en daarna een hoofdgerecht. Mwah, dat komt na de Eerste en zeker vooral na de Tweede Wereldoorlog op. Terwijl wij nu denken, ja, zo hoort het in Italië. Ja. Ja? Maar zo denken we wel meer dingen, ook over de Franse keuken. Nou, ze hoort het ook inmiddels in Italië. Ja, precies. Maar het beweegt. En als er iemand andere dingen gaat doen, zoals Jamie Oliver, dan is het fout. Die vinden ze niks natuurlijk, die Jamie Oliver. Nee, er zijn wel kleine bewegingen mogelijk. Maar dat moet dan wel door een Italiaan gebeuren. Precies. En liefst uit de streek waar het gerecht al vandaan kwam. Ja, ja, want anders loop je het risico dat de boel verwatert. Ja. Kunnen we niet hebben. Nee, maar dat zie je, dat gebeurt natuurlijk vaak. Dat heb je bij een heleboel van die recepten. Hè? Ik noem maar Caesar salad of zo. Dat wordt ook overal op een andere manier gemaakt. En dan zeg je, maar dat komt uit Amerika. Ja, die komt uit Amerika. Ja. Maar goed, ik wou zeggen, die neiging om te zeggen, ja, zo moet het en niet anders, die is van alle landen. Ja, nou, ik ben wel een beetje een purist. Ik hou wel van een correcte naamgeving. En als je een recept heel erg gaat aanpassen, denk je van, ach, geef het dan een andere naam. Nee, dus jij maakt de tiramisu wel helemaal zoals het hoort? Nou, mag ik daarvan uitgaan? Ik heb net een volgens variant de regels bedacht, van Campeol. Een Zaanse variant bedacht. op verzoek van de Zaanstreek, waar ik vandaan kom. Uh-huh. En die heb ik gemaakt met in plaats van lange vingers café noir koekjes. Weet je wel, die likkoekjes? Ja, zeker. Echt waar? Gewoon verkruimeld op de bodem. Nou, ik hoop dat ze dit niet te horen krijgen in Italië. Maar het smaakt goed. Dankjewel, Onno Klein. We zijn aan het eind gekomen van de uitzending. Straks is Premre de Kishun nog 2 uur op deze zender te horen. En morgen is er weer een oog. Dan zit Chris Keijne hier. Nou, goeienacht nog. Dag. Wat ik nog te zeggen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Voor wie graag luistert naar klassiek. Omdat het je raakt, inspireert en ons verbindt. Daarom zetten wij ons in voor de toekomst van klassieke muziek in Nederland. Avro Tros helpt jong talent bij de start van hun carrière. Wij bieden hen een uniek podium, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen. En zo kunnen wij blijven genieten van de mooiste klassieke muziek. Geef om de toekomst van klassiek